Bismillahirrahmanirrahim. Kono yo heditibe o radio men al muntada salafi kiden fuddo muhadara yo witido e fi alhali solution laginaon e de tawata bawo wiede wondema haray sanction CDAO haray yani e lagine haray kongudi buyi wodi ko yalti kono jama on tawi hejjiti ko dum woni sanction ma dun lette Allah azza wa jalla don noddi tawi yen addan jama on de tawata ko julbe solution lagine on ko iwi kon ka alquran e ka sunna e famu fejjube moddube aray dun do ko muhadara na hande woni ko wadi kono yewtere den ko sappin dun ko fewndi kon tigi si en fala ma solution en di do leydi meden e kala leydi wondudi e de do sattende insha Allah wondude musibbe men maketebe Abu Fatima kalo hafidhahullahu ta'ala فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ألف بين قلوب عباده المؤمنين وجعلهم بمنه وكرمه ونعمته إخوانا المنتدى السلفي وأرسل إليهم رسولا ليجمعهم على الحق وينهاهم عن التفرق والاختلاف. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ رسالة ربه وأدى أمانة خالقه ونصح لأمته وجاهد في الله جل وعلا حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه وسار على ملته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية الإيمان التي جعلها الله تبارك وتعالى تحية وتسليمة بين المؤمنين في الدنيا، واختارها جل وعلا تحية وتسليمة لأهل الجنان في الجنان، قائلا لكم حبا واحتراما، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يأتي الله سبحانه وتعالى كفو الله تبارك وتعالى ووينجر برد بيدو جياب مكو قمدن بي كفو الله تبارك وتعالى وقت يرمين مكو موجر مكو نيم مكو بيدو قمدن بي سيد بي سواتكو بي نيل قوتو بي بلي قوتي ونيلي مكتك لنلادو متواتا ondon nelaado ko addimo ko fiyo o mogu be hore odo goga o hada be ko wiyete kon feccagol kanyum may lurugol e yettimo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala wadudo dundo o wadini dum majjere makko kanyum may neema makko seedi ke wonde rewetedo e goga ala mandudo e dewangal foddi e maggal siwana kanko Allahu tabaraka wa ta'ala goto seedike wonde nelaano Muhammad صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه كم من لانهم كبه جيا بالله تبارك وتعالى نلام مكة إسيدك وند بيكتنين قل دون للجوم مأمن بنويتالي هاي يهوني بسطين بيدو هولار لجوم مأمن تبارك وتعالى هولي ببجنفات هاي يهوني بلا بني دو مكت مأمن حفر دلاب قريد بدينالي ببسودالي بهاي يهوني edari kebe tinni ke fika do dina jomi mabbe no folira no kayari ra yeso hattirde tinnagol no haniri non tinno rede ha Allah tabaaraka wa ta'ala dettitibe onattibe kamakko o radio men e doromo kanko Allah azza wa jall yo beedu mantore makko den e yurmende makko den e dow mabbe kambe e kala neddo gomdindo yimbe der suudu mabbe eden daningal beedo sahabaabe mabbe e kala artudo no nyentina odo sunna mabbe ha nyalaande dangal are yeso dum misalmini on ko ono yottibe teddube salminango ko tawata ko salminango islamu salminango iman ko jomi meden tabaaraka wa ta'ala subi o wadani en salminaango e hiwraango hakkundaaji meeɗen enen gomɗinɓe ɓen ka ngurdan aduna ɗo kanko Allahu azza wa jalla o suɓii kadi o waɗi ɗum salminaango e hiwraango wonande ɓeeɗo yimɓe aljannaaji ka nder aljannaaji to ara en toro Allahu tabaraka wa ta'ala yo o arsiku en laɓɓinangol mo kanko Allahu jalla wa ala e dendaangal fiyakuuji diina meeɗen kam o arsika en kanko Allahu tabaraka wa ta'ala hawɗindingol en e konko kanko Allahu o yiɗi o wela ay ɗum woni ko ɗetta konka deftere makko teddunde e ka felli ɗon e sunna nelaaɗo makko on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hara kono ɓeeɗo ardiiɓe moƴƴuɓe ɓe faamiri noon haray si ɗum feƴƴi yewtere meeɗen nden e oɗo ñalorma tedduɗo e ndeɗo nokkure teddunde inchallahu azza wa jalla yiiloto e mawdu'u mo tawata unwanu makko o ko aatharul ma'asi وذم العصبية في الدين معنى منك فتيجي أي بمعنى تناجي إلى الراجي إصنجاجكو إذا بكتوجي لما تكون إهار بير ويم بفقتي بدين بكتوجي kañum ma e ŋiñugol ko ko wiyete leƴƴi leƴƴi yaagal ka diina meeɗen ɗo woni kaaɗo diina islam e ŋanndi ɗiɗo fiiji ɗiɗi ko ko wiyete ɗo irtikabul ma'asi waɗɗitagol ɗiɗo deddi waɗɗitagol ɗiɗo bakkatuuji lundagol ndeɗo deftere Allahu tabaraka wa ta'ala e lundagol oɗo sunna lelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam almuntada salafi wattude e ko ko wiyete leƴƴi leƴƴi yaagal feccagol waɗa yimɓe ɓen ɓe tawata ko hawtuɓe leñol ngol tum woni ko naɓidata darna kadi maha ko ko wiyete alwala'u walbara'u e hoore ngol ɗo leñol bimana tawa neɗɗo on mo o yiɗata wo mo o yiɗata ko on mo o hawti leñol kala mo tawata wanaaɓe leñol gootol hay si tawi finde maɓɓe nden ko wootere hay si tawi hawri diina maɓɓe kanko diina woota o haajaaka e on ɗon neɗɗo balko añeteeɗo ka makko o faalaaka yiwde on ɗiɗo fiiji ɗiɗi ko fiiji ɗi tawata ko saakiiɗi e ndiiɗo leydi meeɗen ko fiiji ɗi tawata ko daɗi ɗiɗo ko seeɗaaɓe ɓe Allahu tabaraka wa ta'ala faabi o fewni tawinon kala e leydi ndi tawata ɗiɗo fiijiriɗi ɗi jaalike, kala e nokkure nde tawata ɗiɗo fiijiriɗi ɗi saatike e muɗum, no jeya e sunna Allahu tabaraka wa ta'ala on ɓittinangol ɓe yimɓe ndinɗon leydi, liɓugol lekke e yimɓe ndinɗon leydi, addugol sattende e yimɓe ndinɗon leydi, hibbugol kulol e hoore yimɓe ndinɗon leydi. Woni si tawi a wiyen taccike ndeɗo toɓɓere aranere, woni koko wiyete irtikabul ma'asi wa atharuha, ay wa atharul ma'asi ala murtakibiha, faggitagol ɗiɗo bakkatuuji, faggitagol ɗiɗo geddi, faggitagol ɗeɗo lundale, kañumma e battane muɗum ɗen e hoore ɓe yimɓe ɓe tawata ko faggitiiɓe ɗumɗon, ɗumɗo ko huunde nde tawata Allahu azza wa jalla o ɓaŋŋina ni en ɗum ka qur'anaare makko teddunde. Woni e fof meɗen giɗen fellite hattirde fellitugol, wonde Allahu tabaraka wa ta'ala ko o qa'iman bil qisti, kanko Allahu azza wa jalla ko o darorɗo nundal, o toñata kanko subhanahu wa ta'ala hayi e gooto, o toñata kanko Allahu azza wa jalla hayi e huunde. Hol wari si o ɓanginani en ɗum ka qur'anaare makko teddunde e ayeje heewɗe, o wi kanko Allahu tabaraka wa ta'ala, inna allaha la yadlimu nnasa shay'a, tabitidei kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o toñata yimɓe ɓe hayi e huunde. Allahu tabaraka wa ta'ala toñata julɗo, o toñata kadhalika neɗɗo mo tawata ko keefeero. Allahu azza wa jalla o toñata neɗɗo feewɗo, ko wona noon kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o toñata kadi neɗɗo mo tawata ko ɓoyliiɗo. Inna allaha la yadlimu nnasa shay'a, o wi aya goo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala, wonde inna allaha laysa bidhallamin lil'abid, kanko Allahu azza wa jalla o siforaali dey ko o toñoowo jiyaaɓe makko ɓe. O riwi kanko tabaraka wa ta'ala ko ko wiyete toñe e makko kanko Allahu azza wa jal, o wi wama allahu yuridu dhulman lil'alamin, Allahu tabaraka wa ta'ala kanko o siforaali dey ko o faandiiɗo toña wonande ndeɗo tagoore makko. Ol wani si o ɓanginani en wonde kanko imo harmini toñe e hoore makko, o watti toñe ɗen kadi ko harmuɗe e hoore meɗen, o haɗi en toñidirgol. ono ardi noon e oɗo hadise mo imam muslim ɓe filli ka sahihu maɓɓe ittaɗo e abu zarnin el ghifari radiallahu anhu, mo tawata ko hadisun kudusiyun, mo nelaɗo o sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe filli ɗum immorde e joomi maɓɓe tabaraka wa ta'ala, kanko allahu azza wa jalla o wi ya ibadi inni harramtu adh-dhulma ala nafsi faj'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu, kanko allahu azza wa jalla o wi ko ono yo jiyaaɓe an, min joomi moɗon tabaraka wa ta'ala mi harmini toñe ɗen e hoore wonki yanti, mi waɗi kadi kañum ɗen ɗon toñe ko ɗe harmuɗe hakkundaaji moɗon wata on tooñu, ay min joomi moɗon mo tawata ko min woni fooluɗo on, marɗo doole on, huɓindiiɗo tagoore nden nde denndaangal mayre, min joomi moɗon tabaraka wa ta'ala mi harminiiɗee ɗo toñe e hoore wonki yanki, min mi siforaali toñe mi toñata. Annon noon onon kadi mi waɗii ɗeeɗo toñe hakkundaaji mooɗon ko harmuɗe wata on toñe nder hakkunde mooɗon. Kanko tabaraka wa ta'ala o ɓanginanii en wonde kanko o siforaa toñugol, ɗum no holla e wonde kala ko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o liɓi e ɓiɗɗo Adam, kala ko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o memini ɓiɗɗo Adam, ɗum wonaa toñe immorde ka makko kanko Allahu azza wa jalla, bal ko nundal timmungal immorde ka makko, Duka riti tawiha wii wani kosana ko sabu faggitan de on biɗɗo Adama ɗo. Wani noon jomi meɗen tabaraka wa ta'ala o ɓanginani en ka ƙur'anare makko teddunde wonde makko ko wiyeteɗo bakkatuuji dendangal sanaji ɗi heɓeten ɗin ka hoore leydi ɗo, dendangal sonjaji ko heɓeten kon ka hoore leydi ɗo, dendangal ɓillareji ko heɓeten kon ka hoore leydi ɗo. Ɗum ɗo fo e dendangal muɗum ko immorde e ɗiɗo bakkatuuji meɗen ɗi wonde nge faggitaɗe ko tooke ɗum ɗon woni ko woni arde saaja e hoore meɗen. Ruten daari moftaali ɗi kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o halki ɗin ɗi dendangal majji gila e ɓeeɗo yimɓe annabi Nuhu alayhi salatu wassalam haa hewti e ɓeeɗo bani Israila yankooɓe. Kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o ɓanginani e wonde ko o nanngirnooɓe ko bakkatuuji maɓɓe ɗin. Allahu azza wa jalla to ñaali ɓe o halkiraali ɓe fii tum ɓen no mettira mo niitu. Kanko tabaraka wa ta'ala o halkiraali ɓe fii mo ɓari doole e dow maɓɓe, bal o ɓanginani e wonde ko o halkiri ɓen ɓe dendaangal maɓɓe ko sabu bakkatuuji maɓɓe ɗin. Oɗo waɗi si o wii fa kullan akhadna bi zambi, o wii gooto kala e ɓeeɗo min nanngitirno mo bakkaatu ko o faggitii kon. Gooto kala e ɓeeɓe min halki min nanngitirno ɓe ɗiɗo boneeji ɗi ɓe faggitii. Kanko Allah o wii fa minhum man arsalna alayhi haasiba, o wiino e maɓɓe ɓen ɓe min halkuno ɓe tawata ko kaaje woni ko min saaƴinno e hoore maɓɓe, ko kaaje woni ko min imminno e hoore maɓɓe min halki ɓe. Si tawii hawri en ndaari ɓeeɗo yimɓe annabi Lut, yimɓe ɓe tawata ko sifitornooɓe bakkaatu moolanaaɗo bakkaatu mawɗo, mo tawata maa sabaqahum biha min ahadin min al aalamin, adaaki ɓe hay e gooto e tagoore nden waɗugol on bakkaatu. Ɗum woni yo gorko ari itta tuuyo makko e gorko sifaajo makko. Oɗo annabaajo Allahu tabaraka wa ta'ala mo Allahu imminno e maɓɓe woni annabi Lut alayhi salatu wassalam, ɓe haɗi ɓeeɗo yimɓe maɓɓe haa ɓe ronki, ɓe haɗi ɓe hattirde haɗugol. Allahu azza wa jalla nde ɓe sikkinnoomo ɓe salii rentaade on ɗon bakkaatu mo kanko Allahu o harmini, ɓe salii ɓooraade oɗo bakkaatu mo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o ñiddini o haɗi. Allahu jalla wa ala o halki ɓe kanko subhanahu wa ta'ala, o halkiri ɓe nooneji lette. Ɗum woni waylitugol ndiiɗo leydi taw nde ɓe woni e muɗum ndin waylita ndi watta ko woni ko dow mayri ɗum ɗo wontira ley yeeso ɗum. Kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o saaƴini kadi kaaje ɗe tawata ko ittaade ka loope sijjiil, kaaje ɗe tawata ko ittaade ka yiite jahannam, ɗen kadi ari saaƴi e hoore maɓɓe ɓe halki. Ɓeeɗo Allahu azza wa jalla harkirnoɓe ɗum ɗo ko ɓe o inni fa minhum man arsalna alayhi haasiba, no e maɓɓe ɓe tawata ko kaaƴe woni ko min saaƴinno e hoore maɓɓe min halki ɓe. Wona no mono neɗɗo bonɗo dundarankeejo wiyetenoɗo Abrahatul Asharam, neɗɗo mo tawata o hoɗitorno doole ɗe Allahu azza wa jalla hokki molen, o hoɗitori kanko Abrahatul laamu ngu Allahu tabaraka wa ta'ala hokki mongu, o hoɗitori kadi ɗiɗo ko neeli ɗi Allahu azza wa jalla eltanimo, o mooɓi ɗiɗo o sutani nduɗo suudu ndu tawata ko Alka'batul musharrafa qiblatul muslimin awwalu baytin wudi'a linnasi, nduɗo suudu ndu tawata ko oɗo kaaba teddinaaro, nduɗo suudu ndu tawata ko kayru woni qibla ɓeeɗo jebbilaniɓe Allahu azza wa jalla, kaɓe fewtata ɓe juulana Allahu subhanahu wa ta'ala, nduɗo suudu ndu tawata ko kayru atta wallinaneede yimɓe ɓen suudu ka hoore leydi ɗo kaɓe rewa joomi maɓɓe tabaraka wa ta'ala. Kanko oɗo Abrahatul Asharam o mooɓi ɗiɗo koneeli makko ɓe wattodi ɗon kadi e onno mawɗi ɗi tawata ko mawɗi ɗuuɗuɗi, ɓe ari fii liɓugol nduɗo suudu Allahu tabaraka wa ta'ala. Tawi ɓe jogii ɗon mawba mba tawata ko mawba moolanaama, mawba mba tawata ko marba doole moƴƴa, himba wiye Mahmud. Ɓe addi mbaɗo mawba haa gasi, ɓaa ɓe hewtiniima tawi ko fii haɓɓugol suudu kaaba ndun haa gasa, ɓe ɗettagol ɗon ɓoggol ɓe haɓɓa e mbaɗo mawba, ɓe raɗoo mawba man mbaddirta mba liɓa suudu ndun. Siferi hauri. Fehimini mado mauba befeusi nirimba kasudu Allahu sabaraka wa ta'ala. Mauba mamba salo yare. Banzi nimeenimba fiyo mba imo mba feuti radon. Masalo imare. Sibedeti mauba mbambe urti mba befeusi nirimba nukugo. Mba imo ranewe nebe rado mba yara don. Nebenemu nono seda. Allahu sabaraka wa ta'ala nenna nibe seda fisi tabibe wajito tobe rento be ruto. Kono be dumi e hore on bone mabbe mawdo don be anni wonde pellet be iwa talon be libali ndudo sudu Allahu tabaaraka wa ta'ala immini mabbe cholli itawata ko cholli tiwe tiwe duudi sondu kala no jogiti kaaje tati ka chappu kala tawi no e hayre no don e hundu ko sondu kala kadi tawi hayre no don Allahu azza wa jalla immini dido cholli e mabbe tawi ko addi cholli din ko fi buga golden kaaje don halka be beden dangal mabbe anko sabaraka wa ta'ala wa wi ona ubangini rani yendum non ka suratul fil o wi alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijjil faj'alahum ka'asfin ma'kul الله تبارك وتعالى هل كريدنهم كدكاية ونسيوهي فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا كنكو الله سبحانه وتعالى بيرو يمي النبي لوط كلمة يبرحت الأشرم بيرو يدنو بمكنكو الله يسالنيه بمون انتن يدومكو بيرو الله عز وجل أحل كرن بعوده هلك يمولنا له woni buga golde do kaaje mabbe wala nokka ko Allahu tabaaraka wa ta'ala no wodi mabbe be tawata Allahu azza wa jalla halkir nodum mutingol on tigi e dido leydi be tawata men non ko yimbe be andalla hore mala ko be yeddunobe mo kanko Allahu mutini be ndi leydi no e mabbe be o halkirno hito no e mabbe be o yoluno holum wayni wa minhum man akhadathu sayha no e mabbe kambe bebe men halkuno do be tawata kambe ko nangunobe ko hito molanango wono be do samudi yankobe ne be warno baro ngeloba ba Allahu azza wa jalla addanno annabi salih baro ngeloba ba Allahu tabaaraka wa ta'ala wadanno annabi salih kawe mbaw wadanno be mu'jiza hollo wa annabanka ku mabbe ngu ne be do samuda yankobe be bewuno be dari be haldi hakkunaaji mabbe be immini neddo burdo malki seede e mabbe on woni qudari ibn salif odo ari o bori mbado ngeloba Allahu azza wa jall Allahu tabaaraka wa ta'ala hal kiribe ito o be ni ko jibril alayhi salatu wa salam wa imminno jibril wari sonki e hore mabbe jomi me wi fa asbahu fi diyarihim jathimin ka lam yaghnaw fiha o wi de do wonki ka galleji mabbe ko be jicci de hore koppi mabbe tawi ko be halkiibe tawi ti ayibe asikkaybe meeda wonde e din galleji ron beedo famuda yan ko be hebi odo halakuye wa kadhalika beedo yimbe woni ahlu madiyan yimbe annabi shu'aib alayhi salatu wassalam beedo kadi de yedduno mo kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala no jiya e noneji lette ko o halkirnobe kon wadugol hito e hore mabbe be halki bedendangal mabbe kambe bedo yimbe yeddunobe dum o wi wonde wa minhum man akhadathu sayha no e mabbe kadi kambe halkanobe men be tawata dei kambe ko nangunobe ko hito ko dum woni ko be halkirado o wi kanko Allahu wa minhum man khasafna bihi al-arba no e mabbe kadi be tawata ben non ko leydi din woni ko men mutinobe e muru to jiya e mabbe odo neddo bewdo bani israila yankeje mo Allahu tabaaraka wa ta'ala okkuno jawdi molanani woni odo qarun Allahu tabaaraka wa ta'ala okkimo jawdi molanani tawi jawdi makko ni notidi mojja o bewi ndin jawdi o dari o wi wonde ko gandal makko gal o hebiri jawdi ne wana mojjere Allahu tabaaraka wa ta'ala o hebiri dum ko bahi mo nyenyi mo andi ko honno jawdi dabbirte الله تبارك وتعالى وي فخسفنا به وبداره الارض وي اونو نيدو منن كادي من نانغي مو هاغاسي ميم موتيني مو كانكو اي گالله ماكو دي او هاوي نو ييمبه فو هاوي كو لابانو Allahu wi min fecci leydi ndin min untimo nder ton kanko e galle makko le min wattiti leydi ndin no ndi wonirnoono ono kadi ko sabu ɓewre makko nde woni ko adduno ha kanko neɗɗo o lettira sifare lekke kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o wi wa minhum man aghraqna no e maɓɓe kadi kamɓe ɓe min halkunoɓen ɓe tawata ɓenɗon min yooluɓe wona ɓeɗo yimɓe annabi nuhu alayhi salatu wassalam kañumma e fir'aunu alayhi llana e yimɓe muɗum ɓeɗo Allahu tabaraka wa ta'ala o yooluɓe kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o wi wama kana llahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun Allahu wi no halkiri ɓeɗo noon e newneji ɗeɗo lette fou kanko Allahu on o toñano hay e goto e maɓɓe ɓeɓe laatino hiɓe tooñi wonkiiji maɓɓe ñin hattirde tooñigol tawi ko ɓe warri ɗum ko yeddugol mo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ɗum ɗo holli en wonde Allahu azza wa jalla abadan himo halka yimɓe abadan kanko Allahu azza wa jalla himo letta yimɓe siwana sabaneede ma ɗiɗo bakkatuuji ɗi ɓe faggiti ko si tawi yimɓe ɓen faggitike bakkat si kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o liɓa lette hoore maɓɓe ko si tawi yimɓe ɓen lundike deftere makko nden kanko Allahu azza wa jalla nde kanko Allahu o addi e maɓɓe nden ɓe lundike nelaaɗo makko mo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o imminion e maɓɓe si kanko tabaraka wa ta'ala o halka ɓe o ɗum o wiyen e aya goo ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yaatu an kathir Allahu wi wonde kala ko heɗi on kanko tabaraka wa ta'ala o ɓanginanien ko laaɓi o wi wonde kala manin ko tawata heɓiyen immorde e masibo si tawi hawri ko heege tippi e meɗen si tawi hawri ko kulol tippi e meɗen tawa suusata yaltude si tawi hawri ko baasal saaƴi e hoore meɗen si tawi hawri ko ñabbeeli woni ko saakita e hoore meɗen noone wonoone ko innete masibo e noone wonoone ko innete tana e ɓillaare joomi meɗen tabaraka wa ta'ala o ɓanginani en sabu ɗum o holli en wonde sabuuli ɗiɗi alana ɗum fadlan heɓano ɗum sabuuli tati kanko Allahu azza wa jalla o wi ma asabakum min musibatin kala ko heɓi on onon ɓeɗo nden yimɓe immorde e masibo aray wata on ɗaɓɓitu ko honto ɗum iwri ande ko hunde wotere fa bima kasabat aydikum ko sabu ko ko ɗeɗo juuɗe mon de faggiti e bakkatuuji sabu ko wonnon shirkande Allahu tabaraka wa ta'ala kon sabu ko wonnon mo yeddude kon kanko Allahu azza wa jalla sabu ko wonnon kon lundade nelaaɗo makko on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sabaneede makko tawi kon imo yamirde on salolol hiɗon duumi e ɗiɗo hadoreeji makko kanko Allah o ɓangini wonde ko sabu ɗum ɗon addata masibooji ɗin e albalawuji ɗin e hoore meɗen ɗum ɗo ko ɓanginande makko kanko joomi meɗen e moƴƴere makko le kadi kanko Allahu azza wa jalla o nangitiraali en ɗi denndaangal majji ko ɗum waɗi so wi wa yaatu an kathir kanko Allahu tabaraka wa ta'ala himo yaafi ko ɗuuɗi e bakkatuuji ɗin ko waɗi ko pelletti Allahu azza wa jalla nangitiri yimɓe ɓe ndenndaangal ko ɓe faggitiikon kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o accata hay e mumuntewum o accata hay e neɗɗo o accata hay e jinnaaru bi maana hay e huunde ko mari wonki ko memminoton ka hoore leydi ɗo kanko Allahu o wi walaw yu'aqidu llahu nnasa bi dulmihim ma taraka alayha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idha jaa'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun Allahu azza wa jalla o wi si tawino hawri kanko Allahu o nangitirno yimɓe ɓen haranu o nangitirayno yimɓe ɓen tooñe maɓɓe ɗen ɗe denndaangal majje tuma kala nde ɓe faggiti bakkatu hara o nennantaaɓe kanko Allahu o nangitirayɓe ɗon mubasharatan fil haal o wi ma taraka alayha min dabba kanko Allahu azza wa jalla o accataano ka hoore leydi ɗo hay e huunde ko mari wonki ko woni e memminaade hakke ko tawi bakkatuuji yimɓe ɓen no ɗuuɗi kon hakke ko tawi tooñeeji yimɓe ɓen no ɗuuɗi kon hakke ko tawi boneeji yimɓe ɓen no mawni kon kono yurmeende makko kanko Allah o wi walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma kanko tabaraka wa ta'ala goto kala e maɓɓe o nennanay ɗum haa e lajal mappaagal fa ida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun neɗɗo kala neɗɗo si tawi hawri o yeddi Allahu tabaraka wa ta'ala haa tikkere Allahu nden huuɓiti e hoore makko tawi Allahu azza wa jalla lajal gal o happingal gal o halkata be e mudum gal fi hewti o wi wonne o nennantaade kanko Allahu yerusaa o yaccinantaade kadi yerusaa kadhalika si tawi hawrile o halkaali be tawi ko mayde nde woni ko o waɗi ngal ɗon lajal si ngal ɗon hewti kanko Allahu azza wa jalla o nennantaaɓe yerusaa kadhalika o yaccinantaaɓe kadi yerusaa hay e gooto e aya goo o ɓanginani en ɗum ka hollugol en hay wonde na bakkatuuji ɗi wonde wadde ɗin fof kanko Allahu o woni en e nanngerɗe o wi wonde walaw yu'akhidu llahu nnasa bima kasabu ma taraka ala dahriha min dabba si tawino kanko Allahu azza wa jalla mo nanngitirde nu hara kala nde yimɓe ɓen tuma nde ɓe faggiti bone e bakkatu o nennata ko ɗon o nanngata ɓe o yoɓa ɓe joddi on bone maɓɓe e on bakkatu maɓɓe non o wi o accetano hay nyunngi daaso ka hoore leydi ɗo harayno sabu ko o halki en kon denndaangal ɗinɗon mumunteeji ɗi denndaangal majji ɗi wino ndiɗo leydi no ko hollugol en wonne e hoore bakkatu ko wonɗen e waɗde kon e hoore boneeji ɗi wonɗen e waɗde ɗin kanko Allahu azza wa jalla himo yurma e yurmeende moolanaande fii en tuubu ruttoɗen ka makko kanko subhanahu wa ta'ala ɗum noon o holni en wonne koyen anndu denndanaangal ko ko wonɗen e heɓude e ndiɗo leydi meeɗen e soñja e ñabbeeli ɗi wonanen e jarri boreede kañum ma e tanaaji ɗi wonanen e jarri boreede e kulaleeji ɗi wonanen e jarri boreede tawa ibnu aadama suusataa jinndude e leydi ndi jemma si tawii hawri a setike e ndeer jemma on tawa hiɗa maaɗi si a hewtii e ndeer tumngo jemma on nokku ka yaataa ɗon a suusata aan neɗɗanke on tippaade hewtoyaa ka maaɗa sabaneene ma kulol e kanko allahu azza wa jalla ko o jarri boɗi yimɓe ɓen e satteendeeji nguurndan haa hewti e waɗindirgol hakkundaaji maɓɓe warngo ngon satti allahu azza wa jalla o ɓanginani en ka qur'anaare makko teddunen wonde ɗum ɗo ko sabu bakkatuuji meeɗen ɗinni oɗum aliyu bni abi talibin radiallahu anhu ɓe maa kayno wonde ma nazala bala'un illa bi dhanbin wa ma rufi'a illa bi tawbatin ɓe maaki wonde albala'u tippotaako e hoore tagoore nden ka hoore leydi ɗo si wona sabu bakkat allahu azza wa jalla o tooñata tuma kala nde yiwɗa sana waɗi tuma kala nde yiwɗa albala'u waɗi ko pellet ɗum ɗon ko wonata sabu muɗum ko sabu bakkatu ko yimɓe ɓen faggiti on kadi albala'u ɗon ñeeñal maɓɓe ɓantataa on margol maɓɓe haqqille ɓantataa on jogagol maɓɓe jawle ɓantataa on muuɓondirgol maɓɓe fii ɓantugol on albala'u ɓe waawataa ɗum aliyu bni abi talibin ɓe maaki wonde wa ma rufi'a illa bi tawba on albala'u ɗon o mantirtaake siwanaa sabu tuuɓugol maɓɓe ngol kono ɓe tuuɓi ɓe moƴƴintini hakkunde maɓɓe allahu azza wa jalla kanko allahu o ɓanta ɗum ko jaari e sunna makko allahu wi inna allaha la yugayyiru ma bi qawmin hatta yugayyiru ma bi anfusihim allahu azza wa jalla o siforaalihimo wayla ko o waɗi e yimɓe haande kamɓe ɓe wayli ko woni e maɓɓe ko o joni noon enen yimɓe ndiɗo leydi ɓe annda si tawii jama on no taskaade ɗeeɗo aayeeji allahu azza wa jalla leydi ndi tawata no wi'eede wonde ko yimɓe si tawii ndaarama e ndeer yimɓe teemeɗere si innete wonaa ɗon julɓe ko yimɓe njogo woni ko sorteteeɗ on tawa ɗeeɗo aayeeje no waalii ka qur'anaare teddune ɗeeɗo aayeeje no waalii ka deftere allahu azza wa jalla neraaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe ɓanginani e ɗum tawa jama on hay jooni kamɓe no woodi jiɗiiɓe anndugol o soñƴaamo wonde nge muɗum ko honto iwi oɗo soñƴaa no laaɓi ka wiɗo ko bakkatuuji ɗi wonde nge waɗde ni ko wannon e fof meeɗen hiɗen felliti hattirde fellitugol allahu tabaraka wa ta'ala no yeddeede e ndiɗo leydi meen si tawii ko shirku ɗum ɗo no saati si tawii ko yaro beere ɗum no jaali si tawii ko waɗugol zina ɗum mahananooma cuuɗi jooni si tawii hawri a alaa suudu ka yahaa waɗaa zina hiɗa mari jawdi hiɓe darnan ma suudu kadi ɓe wannama plakwal ka laawol ɓe tinndinamaa ka ka senngo ñaamo walla ka nano ɓe eɓɓanamaa kadi ko yeru meter jel yaataa si hewtaano ɗum kadi si a heɓii sonnaajo ka yaasi mo zinidaa e muuɗum haray ko huunde nde tawata ko ahlan wa marhaban bika si tawii heɓaaki no woodi woɓɓe ndeer ton ɓe tawata ko saadiiɓe hoore muuɗum yahdu e jawdi maaɗan tawa ɗiiɗo cuuɗi hannde so en taskike ɗi en tawa ko cuuɗi ɗi tawata kanɗi e juulirde ɗen no fota adaduuji fayda si ɓuraa leydi ndi tawata e nden yimɓe teemeɗere cappanɗe njeenayo e njowo fof no wiyaa ko ɓe julɓe e siko riɓa ɗum no jaali e leydi ndin jama on no ñaamirde riɓa no ɓe faalira si tawi ko bid'aaji kanko ngudi wawla safiru non yande won yande bid'aaji noneji gono sinceere si ndaarama alhaali ɓooragol ɓeeɗo sonnaaɓe hannde sonnaaɓe men no ɓoori hattirde ɓooragol si wona yogaaɓe ɓe allahu azza wa jalla moƴƴi e muɗum si tawi hawri ndaarama a yalti ka yaasi ɗo a suusata ɓantude yiitere maaɗa nde ndaara ɓeeɗo juuɓe hannde kala mo yiwɗa e maɓɓe ɓurɓe ɗuuɗuɗe ɓen no ittiɗeeɗo siggaaje muɗum bugi sukundu muɗum ɗum no haɓɓiti wonde pellet accatandu ko allahu azza wa jalla waɗinuɗo ko imma fembiɓe walla ɓe tawata ko adduɓe cuɓɓuligoo leeɗi gooɗi ɓe annda holto yiwri ɓe haɓɓi ɗum ɗon e ɗeeɗo ko e maɓɓe ɓe yaltini ɓerɗe maɓɓe ɗen ka yaafi ɓe yaltini buse muɗum ɗen ka yaafi ɓe yaltini ɓaɓɓe maɓɓe ɗen ka yaafi ɓeeɗo sonnaaɓe tawi golle muɗum fof ko argol fitna ɓeeɗo jiyaaɓe allahu tabaraka wa taala wona sabu haa tuuyooji ɓeeɗo worɓe immo ɗum wona sabu haa ɓeeɗo waɗa dina ɗiɗo piiji no jaale siko walindirgol hakkunde ɓiɓɓe leydi ndin e hoore muɗum ko piiji ɗi tawata ɗi suudaaki jamaa ñannde fini weeti wo ñannde fini weeti ko ana nayi wonde goɗɗo goo no wara e nokkugo e ndiɗo leydi mee ɗiɗo piiji no jaali jooni si tawi jamaa o yeddirini allahu tabaraka wa taala kanko allahu azza wa jalla o holli en no jiya e sunna makko si yimɓe ɓen ɓe lundike mo kanko allahu o saaƴinayi albalawuji e hoore maɓɓe tabaraka wa taala wii zahara alfasadu fi lbarri walbahri bima kasabat aidi nnasi liyudiqahum bada alladi amilu laallahum yerji'un allahu wii wonde bononda o feeñi ka hoore leydi ɗo e hino ñabbeeli e hino tanaaji e hino tampereeji e hino baasal e hino kulaleeji e hino añindirgol hakkunde ɓiɓɓe leydi ndin ɗum feeñi e hoore ndi leydi gamaaje kadali o wii bima kasabat aidi nnasi ɗum kadi ko sabu ko tawi ko yimɓe ɓen no faggitaade e boneeji allahu wii ɗulle fof ɗum waddiri waɗinnon boneeji seeɗa ko liyudiqahum bada alladi amilu laallahum yerji'un ko fii kanko allahu azza wa jalla yo meeɗin en yoga e golle meɗen bonɗe ɗen fii honnum fii en anndu jaka en lundike mo kanko allah ja en yawtii keeri ɗi ja e waɗii bonondaaji ɗuuɗuɗi fii en cuuɓu ruttoɗen ka makko kanko allah kono so a ndaari hannde a taway wano yimɓe ɓen woni e waɗirde noon bakkatuuji ɗin ko ñannde wo e ñannde bakkatuuji ɗin ɓurta woni yaarude yeeso e ndiɗo leydi ɓen ñannde wo ñannde ɗiɗo bakkatuuji ɓurta woni yaarude yeeso kanko tabaraka wa taala o wii ma asabaka min hasanatin fa min allah wa ma asabaka min sayi'atin fa min nafsika o wii kala ko heɓuma e moƴƴere wonaa ƴoyre ma wonaa wakkilaare ma wonaa tinnaare ma wonaa sabu innugol ɓaa ko an woni an allahu wii ko immorde ka makko ko wona noon wama asabaka min sayi'atin kala ko heɓuma e bone o wii ɗum noon fa min nafsika ko immorde e ma an tigi e hoore ƴon noon enen ɗo heno bonondaaji ɗin no ɗuuɗi jama on no tali tuuɓude ruttooka allahu tabaraka wa taala hiɓe sikkude ɗin albalawuji ɗi wayi alaa waawɗo en ittande ɗiɗo illa allahu azza wa jalla ɗin kadi sababe yo ɗi iwu ko yen tuuɓu ruttoɗen ka makko kanko allahu tabaraka wa taala si tawi hawri en ndaari e bani israila e maɓɓe allahu azza wa jalla nangitirnoɓe leɗce ko wiyetee ko hokkere jogi sagol ndiyan ɗan ka makko kanko allahu azza wa jalla tawi ko sabu bakkaatu ibnu adama gooto fet e maɓɓe ɗulle kadi tawino e maɓɓe fewndo on sa'a ɗon nelaaɗo allahu tedduɗo woni kalimuhu jalla wa ala musa alayhi salatu wassalam annabi musa ko pelletiiɗen anndi si ko teddungal ɓen no mari ɗum ka allahu tabaraka wa taala annabi musa alayhi salatu wassalamu ko jiyaaɓe e min rusulillah jiyaaɓe e nelaaɓe allahu tabaraka wa taala ɓen kamɓe annabi musa alayhi salatu wassalam ko ɓe jiyaaɓe min ulil asmi ko ɓe jiyaaɓe e ɓeeɗo nelaaɓe ɓe tawata ko joomiraaɓe pellital jowooɓe ɓe kanko allahu tabaraka wa taala o suɓii ɓen e dow nelaaɓe ɓen kowaɗi o fonnaali ɓe ɓe fof wona o wiiri noon tilka rusulu faddalna badahum ala badi annabi musa alayhi salatu wassalamu ko ɓe kalimullahi jalla wa ala ko ɓe yewtudunooɓe e makko kanko allahu subhanahu wa taala tawi nantinoowo alaa hakkunde maɓɓe allahu azza wa jalla yewta annabi musa ɓe nana ngon hito joomiraaɗo o hito labaango kamɓe annabi musa alayhi salatu wassalamu ɓe maaka kanko allahu azza wa jalla o nana ko pellanti ko bural annabi Musa no jogi ci dum ko yoni kono fi kala annabi Musa alayhi salatu wassalam no e bendo walay wani me kudama ta bi jantori no ngodo qissa ka daftere mabbe wiyetene kitabu tawabin annabi Musa alayhi salatu wassalam wondi beedo bani israila yankobe tawi no e mabbe ne danke goto yeddudo Allahu tabaaraka wa ta'ala sanawatin 'adida duubi di tawata ko heewudi himo wadde zina fa Allahu tabaaraka wa ta'ala tikki Allahu 'azza wa jalla sabutoke bakkatu on neddo goto don bani israila e duudude Allahu jogiti ndiyan dange mabbe tay wa fihim rasuluhu Musa alayhi salam annabi Musa alayhi salatu wassalam babe yidu be fami wonde pellatu bakkatu wadi tinadu Allah tabaraka wa ta'ala wa ta'ala be mobi bedo bani israila yankobe be maaki main kaburure waden ko wiyete kon salatul istisqa'i toroden mo kanko Allah tabaraka wa ta'ala yosaji nangen diyan dal nde be yawno haabe hewti Allah tabaraka wa ta'ala wi ko ayyu Musa wa ta'tarulam haysi atori kelando nini misajin tandiyan dal sabalede manonno e monon neddo goto dartiro lan yeddudo lan e der duubi cappande nayi mo jokkinu annabi Musa alayhi salatu wassalamu be banti be ndari galdo dental bani israila be ewni be maki yaman barazallahu jalla wa ala 40 sana fakhruj min bainina fa bi sababika mun'ina alqatar be maki ko ayyo neddo dartiro Allahu jalla wa ala duubi cappande nayi hida wadde zina yaltu hakuni amen menen bani israila iwa e ndido leedi amen dabba ka yara sabu non ko bakkatu ma ammo wadao ko toke odo hewti men men fow odo jomi me wi wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa o wi renke mulon fitna motawata o mema taben be tawata ko faggitibe ben tun ne don wala bakkatu ana e makko ha gayna o sakito e hore himbe luttube ben وريو ما مالي ميمونة رضي الله عنها نبي يوتد نوي نلانو عليه الصلاة والسلام بلني نلانو بماكي أنه لك وفينا الصالحون يا رسول الله امن مبت مولون دمدن هلك هرم وجب نوي أمن نلانو بماكي عليه الصلاة والسلام نعم إذا كثر الخبائث بماكي هي سيبوني جدن دولي بكتو جدن دولي الله عز وجل هلك ينتول مجب نوي مولون kone hewto yaaka yawmal qiyama o kanko Allahu o sendinira wam ardi non ka hadith Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu annabi Musa alayhi salatu wassalam babe yawni kedunno ono bani israila yankejo ka o dari don kanko bani israila yankejo on o uggini on saati o wi ko ayyo jomi mi yeddima yewdido duubi komido wadde odo bakka sabu moƴƴere maala nden e yurmeende maala nden hina surrimmi ɓeeɗo yimɓe anndaami ɗo waɗde ɗum ko an anndi miɗo waɗde haray hannde mi ƴettaniima ahdi wonde mi eggi e ooɗoo bakkatu mi ruttotaako e makko mi toriikema waɗu yurmeende maala nden an Allahu e moƴƴere maala nden yaafoɗaalan hakkoranaalan oo bakkatu ɓaa neɗɗo o waɗi ɗum ɗo taaba ila rabbihi jalla wa ala tawbatan nasuuhan Allahu azza wa jalla noddi annabi Musa o wi Musa haysi atoraaki moobo konu maana ngo rutto ɗon ka mooɗon mi saaƴina e ndiyam ɗan neɗɗo on tuuɗi o moƴƴintini hakkunde am annabi Musa alayhi salatu wassalam on saati ɓe noddimo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ɓe maaki ko ayyo jooni ko pellet ooɗo neɗɗo mi faami wonde o woni giɗo maaɗa jooni mi toyke ma anndinan mo min kadi mi jogitoomo giɗo moƴƴere makko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o wi ko ayyo Musa o yeddilange nder duuɓi cappanɗe nayi mi anndinaanima mo yeddudelan hay gooto e mooɗon mi wirtaali mo yeeso mum wona ka o tuuɓi o moƴƴini hakkunde amen ɗo mi wirtatamo mi surremo kadi e si tawi hawri en taskike oɗo qissa bone neɗɗanke gooto pet ko woni waɗde zina ɗum tooke muɗum ari saaji e yimɓe ɓe tawata ko dental nduuɗungal tawino e maɓɓe nelaaɗo Allahu jalla wa ala ɗum ɗo no haani e waajaade moƴƴa se ndaari ene hannde e ndaari yimɓe ɓe tawata ko bonnayɓe ɓen ka leydi meenen ɗo bila chakkin ko feeñi konko bonnayɓe ɓen ɓuri ɗuuɗude e diɓeeɗo moƴƴinayi si tawino e ndetti oɗo bakkatu zina wona jantorɗen naanen noon on ɗon no jeya e ko Allahu tabaaraka wa ta'ala wona yeddireede ko duudi e ndido leydi meden lagine do jiwbe ben no feeni ka kene si wona yerube Allahu faadi ibe fengini lido balli mabbe ka yaabe ibe yeeyude hoore mabbe ibe yaltinde hoore mabbe be jonna beedo worbe be yedda Allahu tabaaraka wa ta'ala ko pellestike Allahu den si mawni e yimbe kanko Allahu jalla wa ala ubugoto be billare aray no hani ka watte yini moƴƴa tuuɓe ruttoɗen ka makko kanko Allahu subhanahu wa ta'ala annde wondema ɗiɗo ɗi tawata ko tanaji ɗi wonde wurude e muɗum e ndi leydi men hannde ndeɗo sottede nde wonɗen e muɗum hannde ndeɗo billare nde wonɗen e muɗum hannde nde ala sabuli ɗiɗi ko sabu goto fetmari ko bima kasabat aydina ko koko ɗeɗo juuɗe meɗen faggiti e boneji ko ɗum wonɗen meɗude ɗo ni wona yimɓe go ko faggiti dey e leydi ko balko ene yimɓe ndiɗo leydi tigi ko faggitiɗen gon ko ɗum wonɗen meɗude hawnaki neɗɗo go heɓata sawwuru ka haqqille makko tawa ko jiyaɗum e min wasawisi cheytan fiwgol makko siko yeddugol awa leyɗe portoɓɓe kanko leyɗe heferaɓe ɓen siko yeddugol tun iɓe yeddude Allahu kono aduna maɓɓe on no wayno wayno remtirɗen ni hannde ɗo Allahu azza wa jalla wiyen ka qur'ana wonde zuyyina lilladina kafaru alhayatu dunya o wi ɓeɗo yimɓe ɓe tawata ko heferaɓe feññinɓe keferagu maɓɓe mum ɓe holli kamɓe ko ɓe yedduɓe Allahu few Allahu azza wa jalla o suuɗani ɓenan no gurna aɗuna o ɗum o wii wa allaw istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an gharqan karmo koɓe goo firiri wonde ala tariqati ay ala tariqati alkufri walshirki walmaasi si tawi hawriɓe tabiti e hoore wonɗo laawol ngol tawata ko laawol keeferaago e laawol shirku e laawol yeddugol allahu tabaraka wa ta'ala kanko allahu azza wa jalla o wi men yanñanaɓe artikaji maɓɓe ɗin ka aduna ɗo ko fodore makko kanko allah enen noon ko honto alaali men on woni hiɗen wi'i hoore menen ko en julɓe eɗen nodditi ko Allahu azza wa jalla woni joomi mere eɗen nodditi ko meɗo qur'anare woni deftere mene eɗen nodditi ko muhammad alayhi salatu wassalamu woni nelano menego ko sunna maɓɓe on ñentinten kono tawa haqiqatan ten daari en tawa yimɓe ɗuɗuɓe ɓen ko ismallah haqiqatan tawa ko inde nden ɓe wondi e muɗum wona ka golle ko waɗi pellati mo yalti e ndiɗo leydi meɗen o daari ɗi boneji wondi wadde hoore ndiɗo leydi o taway wallahi ko wi'a ko wonde yimɓe ɓen almuslimuna fi baladina ko ɓe kasiruna ay fi l ismi lakin fi lhaqiqati hum qalilun kaka inde tun woni ko ɓe ɗuuɗi kono ka waɗugol tasbir shari'ati llahi azza wa jalla e waɗugol tamassuk bi sunnati muhammadin sall llahu alayhi wa alihi wa sallama ɗo ko yimɓe seeɗaɓe jogiti ɗum ɗo yimɓe seeɗaɓe woni ko jogiti wattude mum kadi a yahay ɗo e leyɗe gooɗe tawata pellet ko leyɗe ɗe andanɗa hoore maɗa geddino toon kono tawa kamɓe hakkudaji maɓɓe hiɓe hula joomi maɓɓe tabaraka wa ta'ala tawa ɓe ñamidirta haqqiji maɓɓe ɗin hay si tawi hawri hakkunde maɓɓe e joomi maɓɓe bakkatuji no ɗon ɗiɓe woni e waɗde kono hakkudaji maɓɓe kamɓe yimɓe ɓen ɓe ala e toñidirde hay si ɓe toñidirde no fanɗi si tawi hawri gon tengo ɗon kadi dartama ka meɗen ɗo neɗɗo on tawa ala ko o wowla ko waɗi siko toñidirgol tun ka leydi meɗen ɗo ɗum fanɗa siko toñidirgol tun koɗo yata neɗɗo fiimo waɗde feera o daro e nder balɗe ɗiɗi walla balɗe tati e jemmaji muɗum o daro huɓɓina musique o jokkinira ɗum ɗon haagasa o biida kadi volume on tawa hay duulayɓe ɓen ka juulirɗe waccantaɓe heɓano ɓe juulira fablan ɗanotoɓe ɓen ka muɗum heɓano ɗano walla ɓe tawata ko waɗay ɓe darsu heɓano waɗira darsu ɗum kadi wimota ko yaha o toro hay e goto yaakoy ko ɗon yetta goɗɗo no ɗetta ñoogueji ɗi tawata ko ñoogueji ɗi kanko tigi o moƴƴini ka makko bi mana o gollira fiiji ha wonta ñoogue o adda ɗum ɗo o hibba ka tumboɗatal ka jama on fo rewata ɗum o daro ɗetta ndiyam tunuɗan ka muɗum o ara o hibbaɗan ka laawol ka yimɓe ɓen rewata ɗum o heefa liƴƴi ka makko wonduɗi e ƴiye ko wondi e muɗum fof o ara o hibba ka ɗatal ka yimɓe ɓen rewata ɗum woɓɓe barmira ɗum woɓɓe yaawa ɗum ɗo wontana ɓe ñabbeeli ko nanndi e sifaɗiɗo fiiji tawa noon oɗo neɗɗo no nodditi wonde ko o julɗo si tawi hawri ɓeeɗo yimɓe ɓe o lorri ɗo fof ɓe yaafaaki mum ko honno kanko oɗo neɗɗanke o wattindirta e ngurnan makko ɗan الله عز وجل وانا شيخ الاسلام ابن تيميه بما كرمه ولا ان الله تعالى لا ينصر الدوله الكافره ولا لا ينصر الدوله العادله ولو كانت كافره وان الله عز وجل لا يخذل الدوله الظالمه ولو كانت مسلمه الله عز وجل نجي سنة جمكلي واللغو الليد اللي تاوتا يمورن نندي حيثك بهافرا هرقو بهافرا بكونو بنندي حقو ناجي مكلي وولادك أذنى مكلي نجي عي سنة جمكلي وقفو الليد اللي تاوتا كو ليد توي سوى يمبي بنندا حقو نمكلي بيين اندرا حقو نمكلي حيث تبي هوري نمبن كو يمبي جلدن لغو جيانو من سننه تبارك وتعالى إذا نرأي fame wonde dido bakkatuji di tawata ko bakkatuji di wonde nge faggitaade ko di woni tana meden o fo na tijidi no jeya non ngi bakkatuji don bakkatu mola na do mo tawata o fecci bi be leydi ni o lanci hakkunde gombimbe men nge dido leydi kanko o do bakkatu o woni sabu ha yimbe men duro ndiri e dido leydi ko ko wiyete al asabiyya ko ko wiyete do lekki lekki yaga ko tawata wallahi thumma wallahi ko hunde ne tawata ko nde soke e yimbe wallahi thumma wallahi ko hunde ne tawata ko nde loyna e nde yimbe wallahi thumma wallahi ko hunde ne tawata ko wona e nde sabu ha Allahu azza wa jalla tikka e yimbe be tawata ko jogiti be ndo ko ko wiyete do al asabiyya ko hunde ne tawata nde gaymi jalaade e ndiro leydi ne hande dem be tawata salimu min hadha dhanbi ko yimbe me andanna hore maala ko be qalil ko be yimbe seeda hisu be dum noobe ko hanu no mawbe be nge hore mudum toobe duubi ben kanyum may karmo ko be nge hore mudum be immo hattirde immagol be daroobe habadum do hattirde habugol kono saadari ya taway ko asafun sharid kaseerun minhum burbe duudude men e be do mawbe e burbe duurde men e karmo koobe men e dido leydi meden hande sakatu ala hada dhanbi be deki hore o bakkar si wonaru wallahi hananu attirede inne ko yimbe innete be societe civile jiwga naybe democratie e ko nandi e sifalin piji wana be hananu attirede sifalin piji ko karmo koobe leydi ndin be Allahu azza wa jalla famini qur'ana kanyum may sunna kanyum may mawbe dido leydi ko be hanuno immade be habadun do wadi non dido lekki di tawata dum do jalike e mabbe o kambe tigita andara lenyol kala e mabbe tawai be mari karamo kobe be tawata ko dudube kono ko honto wonden hande ko honto wonden hande leydi ni tawata yimbe si tawi fihi be lurri lenyol hay goto fala ka goto si wona feeda dele jomi menen tabaaraka wa ta'ala wadu gol yimbe be lekki lekki wada be balli sertudi wada be dende sertude wawlaybe halaji sertudi Allah walli e wonde dum ko jiyadunge min ayatihi ko jiyadunge kaweji makko kanko Allah azza wa jalla ko jiyadunge alamandeji hollaydi wawugol makko kanko subhanahu wa ta'ala o wadi so wi ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum ay lutondirgol dende modon ne halaji di wawlo tonni kanyum may lutondirgol noneji balli modon ni kanko warali dum fiyo beeda jalu beeda o warali dum fiyo beeda makko beeda o warrali dum fi yo beeda toñu beeda kanko tabaaraka wa ta'ala na dum o wadiri pellet le hiden ande ko sunna allahi alladhi atqana kull shay'in ko gollal makko kanko allah azza wa jalla wallin to kala hunde ka hali waddeno si tawi hawri neddo dari o taway wallingol makko kanko allah tabaaraka wa ta'ala yimbe be wada be lekki sertudi wada be gori sertudi ko moƴƴere wonande be kambe yimbe be natana wonande ورنتي كانكو الله عز وجل او بانينني ون علاكا غدو غو مانتو اي هوري غدو علاكا بيدو ادمه بونغا اي هوري بيدو ادمه علاكا بيدو ادمه ماونينتينو اي هوري بيدو ادمه سي وانا هارا او بورمو كولو الله تبارك وتعالى كو وادي نومبي دندانغال مابي كو بي امورده اي غوركو غوتو كاريوم ماي سوناجو غوتو في انكو افورتو ما انكو عربوجو ما انكو باليجو ma dum an ko neddo mo tawata ko wawlowo hala pula ma odo ko hala soso wawlata ma odo ko hala manin ka wawlata allah azza wa jalla banginani e wonne onondo ko modon ko immorde e gorko goto kanyum may sonnaajo goto o wi ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الله عز وجل هلين وندك وفقين كإن مرد إمونك ووز آدم عليه الصلاة والسلام وأن يوم من هوا قدنجي كنكو الله تنبي لربيد وردو وتجي هندك دي وربدود بكن يوم يصنع بدود بويتيلي رمو بي يا يبو يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله بيهي كونو يمبه كونو يمبه إنا خلقناكم منن دي من جوني مولو منن من تجيء من ذكر وأنثى إن مرجع غرق غوتو كتوانا وربيد سرتو به إصنا جو غوتو كتوانا صنا بيد سرتو به غرق عنك آدم عليه السلام صنا جنك حواء عليها السلام. الله بيهن دندان المون فرطو مولو عرب مولو بل مولو فلب مولو ملنك مولو صوص مولو فرسي مولو. الله عز وجل أوي وان خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أوي من وليون لكي كان يما إفوري قوي مورالد فيو يننر مورالد فيو أننر مورالد فيو بكونر مورالد فيو اللور مورالد فيو يونر من ورالد فيهم هبو قويل تعارفوا قفيهم أندت لرحق لا لمون علماء بمانك أي لتعارفوا قفيه قوتوا كلمون أندو قبادو ونقادو نرابيان إنن بين ستوي من ممائي قبادوا وتمرونو دي ستوي قوتوا إمائي أولو منك دموا ومرونو دي قفيهم أندت لرحق لا لمون فكلمون أندكو همب ونسيق مورم من ستوي أولي إنما توقو سيق نقنو وندانا تومو ara kan ko neddo no wodi sonnaaje on anda ko gombo woni waliyu makko on waawo mo okkitirde on e dewga ando odo neddo en kati tawi hawri o mayi ko be do woni sidde makko haano be daraade be ngasi makko koti farido fi je Allah warridu ko wadi so bangeni yeso do inna akramakum inda Allah yaqta sendari le sabu tippa golo odo aya Allah azza wa jalla ko dun non tigi o habido ko ko wiyete al asabiyya al unsuriyya al jahiliyya لتوي النار وانا امام القرطبي بفلو لنون كتفسير مقلق ايسا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما كم بحبر الأمة كم عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما بماكي وان نصب تفا قل انهم آية كن ين فتح مكة نلاله صلى الله عليه وآله وسلم بيامر بلال ابن الرباح رضي الله عنه بلال مؤند وانك ابن السوداء وبيد صناج متوتك بليج ونه بلال مؤند نهاري كجيار ونو أبو بكر الصديق رضي الله عنه سودي بهاجة ورندني به نلال عليه الصلاة والسلام أشي قريشي أنكو بن فوضم بأشي عربو بلوتو بن فوضم بأشي ونو ببتاوتا جيلة جبنا قرين بونو بيامل بلال ابن الرباح رضي الله عنه يبيوك هور سود كابا بنجنا كم بلال ابن الرباح be jawi ka hore suudu kaaba tay ko kambe atti ewnaade don kalimatu shahada kambe atti ewnaade dun non ka hore suudu kaaba do yeso ben don arabu be den nangal wadde padu wadi on saati hebi wobbe goton e mabbe kambe arabu ben be tawata dun do wala naaki be few ne do goto hari no e mabbe o dari o naari dun mi wi Affab ibn Usayd باو هينك بلال جوي كهور سودو كابا وي الحمد لله الذي قبض أبي حتى لا يرى هذا اليوم وي يتور أن فوت بتني الله متوتا وورينو بابنا وجبيروه مأتون حتى لبوا وتاور دبيا نقن متاتا كجيار بيد صنع جبال جوي واو جو دي هور سودو كابا جديد قلنو جيني على مطور نقن قوتو كده نرنو إني حارثة ابن عشالي On dari yo inni amma wajada an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ghayra hadha al-ghurab al-aswad mu'azzilan o wi enelano Allahu on kanyum hebali wondi be mabbe be fo ko wona ndu sondu baleru do ko daro noddi nana julbe be o gayni hala makko kam Amr ibn Suhayl Suhayl ibn Amr afwan kanjum Suhail ibn Amr dari ndaari ɗum, o wi in yuridillahu khayran walla in yuridillahu shay'an yughayyiruhu, si Allahu tabaraka wa ta'ala no faandi yo moƴƴu e ɗeɗo moƴƴe ko pelleto o waylay ɗum ɗo Bilal yi wayno dinanoo julde ɓe ɗum wata tabita. Abu Sufyan kañum dari, kamɓe ɓe maaki la aqulu shay'an wa ana akhsha an yukhbira Allahu bi, min fus mi wolta ko waɗi miɗo huli wata mi wolɗo goɗɗum Allah tabaraka wa ta'ala fippina aya fi ɗum. ɓaɓe gayni wowlude konngudi maɓɓe ɗin haa gasi, tawi ko ɓe aybiniri Bilali fuu ko sabaneede ma tawde ko ɓiɗɗo sonnaajo ɓaleejo yeeso ɗum Jibrilu alayhi salatu wassalamu ari tawi nelaaɗo on humpiti ɓe kala ko ɓeeɗaa wowli ko. Ibn Abbas ɓe maaki nelaaɗo on alayhi salatu wassalamu noddi ɓe ɓe denndaangal maɓɓe ɓe lannditiiɓe ɓe irri kadi mo kala ko wowli ko. ɓaɓe gayni irraaɗe Allahu jippini o aya o wiya ayyuhannasu, hey ko onon yo yimɓe, inna no menen ndey halaknakum min tagiyo min zakarin immorde e gorko gooto woni Adam wa unfa e suddiiɗo gooto woni Hawa. Arabuɓe ɓen alaa baaba feere, ɓaleɓɓen alaa baaba feere, ko wona noon kullo alaa baaba feere, maninkaajo alaa baaba feere, soosoojo alaa baaba feere, ɓaa ko ɗum woni alhaali men on ɗo enen. Wa unfa kañum ma e sonnaajo gooto woni Hawa, hay gooto e mon alaa neene feere. O wii ko min waɗi min wa jaalnakum shu'uban wa qabaila, min waɗi yon gori gori e leƴƴi leƴƴi li ta'arafu fi, yon annditinir heɓon no jokkiron enɗal. O wii kono siko ka teddungal, inna akramakum inda allahi atqakum, annde ko ɓuri e mooɗon teddude ka Allahu ko kala e mo ɓurɗo mo hulde kanko Allah. Ndaaren seede e muɗum misdaku dalik, ɗetten hakkunde Abu Jahal Amr ibnu Hishami, ɗetten Abu Talib, ɗetten Walid ibn al-Mughirata, ɗetten Nadr ibn al-Harith, ɓe tawata ɓeeɗo fof ko jiyanooɓe e sanadidu Qurayshin, ɓeeɗo ɓe tawata ko ɓe koye wonno ka keeferaago e ka shirku e ɓeeɗo Qurayshiyankooɓe. Si tawii le pellet e ndaari hara ko teddungal no Allahu jalla wa ala waɗiri noon e yimɓe ɓen, si tawii ko fiimantorgol leñol, hay gooto waawataa mantaade yeeso Qurayshiyankeeje, si tawii ko leñol woni ko mantorde, hay e gooto wonaa ɓaleejo wonaa aarabuujo luttuɗo, si tawii goɗɗo mantora e leñol ko haa e Quraysh. Hono nde ɓeeɗoo ɓe yeddunoomo kanko Allahu azza wa jal, Allahu tabaraka wa ta'ala jaasiniɓe o hoyni ɓe, o ɗetti yimɓe ɓe tawata ko ɓe jaasinaaɓe hakkunde jamaa o ɓanti fii maɓɓe, ɗetten Bilal ibnu Rabah, ɗetten kadalika Salmanul Farisi, ɗetten kadalika Zayd ibnu Lharisata, e ko nanndi e sifa ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata hari ko jaasinanooɓe hakkunde yimɓe ɓen, Allahu azza wa jalla ɓanti fii maɓɓe. So ndaari Bilal ibnu Rabah, Allahu tabaraka wa ta'ala waɗi ɓe mu'azzinu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, kamɓe tun heɓii mo nelaano alayhi salatu wassalamu maaki ko ayyo Bilali mi waalike mi hoyɗii miɗo naati ka aljannan, kono mi nanihi to teppe maaɗa ɗe yeeso an. So ndettii Zayd ibn al-Harithata, sahaabaaɓe nelaano alayhi salatu wassalamu heɓaaki hay e gooto mo innde muɗum janta, tawa ko ta'yinan innde nden tigi toɗɗaa si wonaa kanko tun. falamma qada zaydun minha wataran zawajnakaha, Allahu tabaraka wa ta'ala ndaarani fii zayd ko jiyaaɗo won nu, ndaaren ooɗo Abu Lahbin mo tawata hari ko tedduɗo ka Qurayshiyankoɓɓen teddirɗo leñol, kono ɓaa o salike ooɗo islam, Allahu azza wa jalla jaasinimo o huɗimo kadi e cortewol ngol tawata ngol janngete ila an taquma saa. ɗum ɗo si en taskike ɗum en tawa e joomi meɗen tabaraka wa ta'ala kanko tagaaɗo ko teddiri ka makko ko kulol makko Allahu ngol wonaa leñol makko. ko ɗum Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu ñannde goore yiɓe feeno Sham, so ɓe wonndi e fayku walla suka mo ɓe wonnoo e yaadude, tawi le fewndo on saayi ko kamɓe Umar wonnoo amirul mu'minin. hono tawi Umar islamu on ne'iiɗe haa ɓe tippitike moƴƴa, Umar si yahdii e on ɗon kamɓe Umar ɓe ƴawa on ɗon ɗowaɓe haa e laawol, kanko kadi o ƴawa Umar to wamo amirul mu'minin. ɓe ari haa ka naatirgal Sham, tawi jooni woni tuuru faykun fuu yo ƴaw, Umar kañum ɗowamo koye loope ɓe woni arde. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu makani mo kanko paykun ku yo jawo yari Umar itti pare mudun nay be jogiti poggol mbadateri nin be yaabi lope den be ari ha be utiyede do yimbe shamba be haynite be mawni ni firu moja Umar jaabi be kongol gol tawata no halani neddo kala yo faamugol kambe Umar be maaki wonne kunna azilla qaumin fa a'azzana Allahu bil islam فمهما ابتغينا الأعزة في غير ما أعزنا الله أذلنا الله بما في من القريش ينفق من لا تنوككم من قرنو بجاسد أيمي أكدو هو اللي هاري عمر ناي قريش ديا وهندو عمر هو اللي يولي بلا تنوككم من قرنو بجاسد أيمي ولأنهم كانوا يعبدون غير الله وسبو سودة روينك وناء الله ما داموا في الضلالة Mada ma harifa ya hore nero majjere be wunno ya nermayre Umar konti wunne ko be yimbe jashin wa be wunne Be makifa azzal Allahu bil islami Allahu keddini ni men islamu Umar fami wunne al izzatu ko bil islami Kambi Umar be makali fa azzal Allahu bil kurashiyya Allahu tabaraka wa ta'ala mawni ni men wadugol men kurashiyya kobe Be maki Allahu keddini ni men islamu بما كيف مهما ابتغينا الأعزة ثم كلمة من ذلك تدنغل في غير ما أعزنا الله تبكوا يبقنغوا كتوتا ونائدون لنغ الله تدني رمين أي ثم كلمة من ذلك تدنغل تبناك إسلام من ذلك تدنغل أذلنا الله الله تبارك وتعالى وجاسنا إمين لنغو هلقل وان تدنغل ابن آدم ونائلين المكون والدارتي jaasere biddo adama on kadi wana e lenyol makko gol darete bal teddungal makko gal e jaasere makko den ko e diina makko ka woni ko darete o wadi sikam ko allah tabaaraka wa ta'ala wa wi inna akramakum inda allah atqaakum o wi ande de wonde ko buri teddude e modon ko buri mawnude e modon on dendangal modon ko on mo tawata ko burdo hulde allah tabaaraka wa ta'ala o wadi sikam menelano on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama كحجة الوداع ما بدوك أيام التشريف كما نلان عليه الصلاة والسلام بوان خطبة متوتة قهان دواجة ذكال نئد جل خطبة متوتة إمام أحمد بن حنبل نفلم كمسند مأب إتار عور نئد ما كتير أبو نضرة المنذر ابن مالك خطبة متوتة عور كرمك وجتدل إمام الحيثمي رحمه الله بماكي كدفتر مأبي ويتين مجمع الفوائد من مجمع الزوائد ومنبع الفوائد بماكي وند رجال السند ورجال الصحيح شيخ الألباني رحمه الله كذلك بسلن كان يؤلن حديث كسلسلة الصحيحة مأبي للانه صلى الله عليه وآله وسلم بماكي يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى كما نلان صلى الله عليه وسلم بماك يا أيها الناس كأنو يؤمن به ونلان عليه الصلاة والسلام بنود يؤمن من فوق be noddali do bandu hertindu be noddali do engal hertingal be noddali do kambe nelano alayhi salatu wassalam lenyol hertingol ko yimbe men fo be noddi be ma fi inna rabbakum wahid jomi monon on dendangal monon ko goto o pelleti de ngandi ala e men haye goto susu do wiude kanyum jomi munna allah tabaaraka wa ta'ala en dendangal menen jomi menen ko allah goto pet بماكي وإن أباكم واحد باب مورن كدي كو غوتو وني آدم عليه الصلاة والسلام غوتو تدبرالي وهبرالي جودي ولامرالي وهبرالي غندل فيها يو جودو يسو يمبمن وإن كانكو نا آدم وني بمكو كانكو مماري بابا فيري وإن أباكم واحد كم من الان عليه الصلاة والسلام بماكي ألا نضوكو للتنبيه ما نامرنكو في فن ننسنغو لأو واتي حكي المؤيا ande de wonde la faddala li arabiyyin bural alana ne to motawata ko arabujo ala ajamiyin edow neddo mo tawata wana arabujo taw ko goddo go arabujo ala bural edow on wala li ajamiyin ala arabiyin bural kadi arana goddo mo wana arabujo edow neddo mo tata ko arabujo kamene lanu alayhi salatu wassalam be maki wala li ahmarin ala aswadin wala aswadin ala ahmar wana kadi neddo mo tawata ko mardo buri bode wi inne te onnon no mari bural e gow neddo mo tata buri ngi no bawli wana kadi ummo tawata buri mudun ngi no bawli inne te himo mari bural e dow bebe be tawata buri mabbe ngi hingi wojji be maki illa bittaqwa si wana ka kulal Allah tabaaraka wa ta'ala kamme nerano alayhi salatu wassalamu be holli en wonne ibnu adama ndarirtaake lenyol makko ndarirtaake bandu makko ndarirtaake dengal makko inda Allah azza wa jalla burangal ton ko hongo buri hulde Allah azza wa jalla ko amuni woni neddo mo tawata ko akramun nas kamme nerano alayhi salatu wassalam be banginani en do kadi wonne ma haray si tawi ko kasengo le'i le'i yagal walla ka kasengo e balli madun kasengo dende be manginani wonde babe men ko goto biro menen ko goto ko wana non e on hajjatul wadaa mo tawata ko hajju mo be waynitino beedo wondibbe mabbe kambe ne lano alayhi salatu wassalam be ma kuno kadi hadith jabir ibn abdullah wondo ka sahih muslim kambe ne lano alayhi salatu wassalam be ma ki ayyuhan nas inna rabbakum wahidun wa inna abakum wahid إن أكرمكم عند الله أتقاكم لا فبر لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي كم من الله صلى الله عليه وسلم بما كهيك أن يهيمبه عند دي وند جوم مونن كو غوتو عند وند باب مون كو غوتو كنكو الله عز وجل ولنجن الله عليه الصلاة والسلام بما wonde ma ande ko buri teddude e monon ka Allah ko on burdo hulde Allah subhanahu wa ta'ala Allah jalla wa ala kanko ka teddingol goddo ndarata bandu makko ka teddingol goddo ndarata jawdi on tigini ka teddingol goddo ndarata gandal on tigingal ka teddingol goddo kanko Allah jalla wa ala o ndarata halaka on tigi wawlatakal ko o ndarata ko bernde neddo on ka finde makko kanyum ma e golle makko den de o gollata den e golle do kambe nenano alayhi salatu wassalamu be makani wonde inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum allah azza wa jalla katiddi ngolon e kabantu gol fi modon e ka jasi ngolon tippina fi modon on arata balli modon ni dey kadhalika on arata badiji modon ni biugol kari no raw walla kari no bawli kari no juuti maahi mo rabbidi kari no sembi maahi mo sembi maadun kari no laba walla kari no kani allah azza wa jalla kanko nadun o watta i'tibar kama ko fi teddingol ibnu adama walla jaasingol allah tabaaraka wa ta'ala ko ndarata e neddo on fi dun law ko bernde makko len kanyum ma e golle makko len joni ko fi on du wadi si tawi hawri yimbe ben hande no detti fiyaake ko ko wiyete lenyol yaagal do hibe fecci julbe ben be fecci beedo yimbe be tawata ko hawtube ko wiyete finne tawa kadi sendari dun don en taway hanube hadude ben e hore mudun no deji bar rubbama tawa yogabe e mabbe no tawa e wonde men minde dun do ko wadi non no keli go aya e tawa ko mawbe hanube hadude dun do ben ko ben non tigi nanata no chorka ko wiyete leji leji yagal be men mina kadalika no keli go aya e tawa inna be men no ka bindi ko ben duwa wajade jama o yobe seludun do wada be taskor ne danke lenyol makko gol be daro be inna wonde ma neddo on ko be on hana o daro o daro o daro o daro tawa golle jidin fo ko fi hubbugol ngedo yite hakkunde jiyabe Allahu tabaaraku wa ta'ala hein ayne lanu alayhi salatu wassalamu hadiye goddo yode to ay babirabe makko arambe ben o mantora ben don e dow yimbe luttube ben be holli e wonde dun ko jaasinay dun neddo ka Allah azza wa jalla on arjino ngi hadith mo Imam al-Bazzar bi filli hadith mo tawata ko itado en Hudzaifah ibn al-Yaman radiyallahu anhu dilano alayhi salatu wassalam be maki kullukum banu adam wa adamu min turabi la yantahiyanna qaumun an fakhrihim walla min fakhrihim bi abaihim aw la yakununna ahwana inda Allah walla ala Allah min al-ju'lani kambe nelano sallallahu alayhi wa sallam be mak wonde ande on fo mo non ko bibbe adam on nenangal mon si tawi hawri ko hala manen ka wawlata wala ko hala pular ma ko hala soso ma ko hala gerse ma goddungo nelano sallallahu alayhi wa sallam be mak kullukum banu adam on fo mo ko bibbe adam be gayni be mak wa adam min turabin on baba modon mo noddi tordon kadi on ko immorde e ndido leydi woni ko mo'ina nelano on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam be mak wonde yo hadi to dey be yimbe be tawata ko mobay be babirabe mabbe arambe ben be bungirana ben don e dow yimbe luttube ben ma ko wallahi be jeyete yimbe jaasube ka Allah buri kun mumunteun innete kun juhlan mumunteun kun tawata ko mumunteun saltidu ko jaasuku kun tawata no andira e adama kun deftugol kinal mudungal e hunduko kon fo ukka e lope lubude e poda de lope don hagata yara dun non bal ara kanyun e hore munun ukko e den don lope muta e majje immo tawa no tuuni be maki si ben yimbe accali wadugol mun ko ni be jafirta ka Allah azza wa jalla walla buri dun daren quraish kambe arabu ben num memmini no akune mabbe kambe arabu ben tigi taybe mantondiri hakkundaaji mabbe mo kala en menen jogi dum be da wi menen jogi dum onon o maradu do be da kadi wi onon o maradu be mantondirani hakkunde mabbe e wuru be ben haagati be yeyi ka berde kadi tay ko yawgol inna kaari mo amen ko do wali eske e der ngurnam modon nan fo hebi wa o be kadi inna menen kadi eno da kaari onon kadi son taskike e modon gila maybe ha wuru be hebali wa o Allahu wi alhaakumut takathuru hatta zurtumul maqabir e onon hilnay on duddinorgol mantondirangol aduna e duddinorgol dabbugol teddule aduna ha yawon kadi tawon berde den tigi hore mudum tawa ko yon mantondir kadi e be yimbe walibe ka berde tum onon wonen andile ko sifa dum on di kameden do jama on e gale ko be yeybe tawi berde den kono si ndarama ka jama on jodi don tawete wallahi summa wallahi alhali ko non fiwdo dunno ko tana mo tawata ko tana mula nano mo yimbe den hani wattude ili e mudum berento e sifa odo bon ko wali non ko bakkatu mo tawata ko bakkatu mawdo bakkatu sikki no wa Allahu tabaaraka wa ta'ala jamaa no detti bakkatu on be wadi mo sama kalaajo kono ka Allahu azza wa jalla ko bakkatu mo tawata himo mawni moja ko wali sendari en tawai dum do bonni ndido leydi mene leydi ndi tawata yimbe burbe dudu deden ko be julbe tawa yimbe kadi be tawata ben ko noddi tibe odo sunna nelano alayhi salatu wassalam ko yimbe be tawata pellet tawi ko wiyete famingol yimbe men odo sunna andi golbe odo sunna ko huna ne tawata ne fuddino ke yaade kono madama jama on jokki ko wiyete asabiyano yimbe men fecci hakkunaaji mabbe dun nabi ha tawi yimbe men ko ben serta e julirde ta ko bebe senda julirde ko kamenen do yiyata julirde no innitori lenyo julirde Allah tabaaraka wa ta'ala Allah joomi menen inna wa anna al masajida lillahi julirde den ko kanko Allah wodani nana goddo no inna ma julirde manin kabbe nda mara haka julirde fulbe den mara haka julirde sosobe den konto enen fokkitide si tawi hay julirde Allah tabaaraka wa ta'ala den en sendide wadide lenyo ayya hida nata do e julirde tawa imamu be foko be lenyol goto ayya ta lenyol go e imamu o radio men al muntada salafi ne konu fal konu fala den e wadirgol ni leydi Allah tabaarak wa ta'ala Allah wi la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa ta'unfunu e leydi nim bawo kanko Allah azza wa jalla mo immini koko wiete lenyol wontugol leƴƴi leƴƴi yaagal ɗum ko jeyaɗum emin umuril jahiliya ɓeeɗo yimɓe majjuɓe woldunoɓe ɓe tawata fewdo maɓɓe ari nelaɗo on nelaka alayhi salatu wassalam ko ɓeeɗo woni ko jogitino ɗum nde nelano alayhi salatu wassalam ari tawi ɓe muɗum ɓe haaɗi ɓe mum saare moƴƴa no ari e hadise mo tawata ko hadise selluɗo ittaɗo ka sahihu muslim hadise ittaɗo e oɗo sahabajo tedduɗo o radio men al woni Abu Malik al Ash'ari radiyallahu anhu kamɓe nelano o sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe maaki on ɗon hadise maɓɓe وان اربع في امتي من امر الجاهليه لا يتركونهن: الفخر في الاحساب، والطعن في الانساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحه. بلانو صلى الله عليه وسلم بماكي في جنين وودي دينو بيلي موفياندي يمبه بوربه دودو دي ماكبه بن اتشاتادو نو بماكي دون نكو جيادو نغي من امور الجاهليه ko jiyadu nge piji di tawata ko beedo majjiyankoobe woni ko andiraaɓu ɓeeɗo majjiyankoɓe ko kamɓe woni ko andiraaɓe. Nelaaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki alfahru bil ahsab, ko mantorgol wona moƴƴi ɗi baabiraaɓe muɗum jogino walla soriraaɓe muɗum. Wiwgol menen soriraaɓe amen ɓen no ɓuri soriraaɓe moɗon ɓe, menen mawɓe amen yawtuɓe ɓen no ɓuri mawɓe moɗon ɓe, kaariɓe ɓe amen no ɓuri kaariɓe ɓe moɗon. Welano maaki wonde ɗum ɗo ko min amril jahiliya, ko jeyaɗuge piyakuji yimɓe majjuɓe. Ɗin munɗum ɓe maaki atta'anu fil ansaɓi, e aybidirgol kadi ka leƴƴi, aybingol leñol daro aybina ngol ɗon leñol ɗum kadi ko jeyaɗuge min amril jahiliya. Ɗi neɗɗo ndaari ɗum ɗo o tawa ko wiyete jahiliya kon hande kamen ɗo, ko wallahi ko yimɓe seeɗaɓe woni ko Allah on dandi ɗum. Wari ko ko wiyete aybingol leñol enen ɗum no gayni kakaɗe leydi meɗen, ayaɗo neɗɗo mo tata yantasibu ila sunna, tawahi mo dambiti ka sunna mo, tawata o duwanoka jogade afabiya, tawa mo peeñi waare makko nden ha cukuli ɗi bono ɓowri, imo waɗi conci makko ɗi nisfu saqayni, si o ɓantiɗelngal makko ngal o tutti konngol gotol e fi leñol, siɗa andi dina a hibba mo ndeñan nden o yoolo yeeso ma haytata batte makko yeeso. Sabu on ɗum no jaali ko wiyete kon atta'anu fil ansaɓi, aybingol leƴƴi leƴƴi yagal. Si tawi hawri on tigi immike, ko ɓuri noon jogade ɗum ɗon e ndiɗo leydi, ko ɓuri jogade ɗum ɗon e ndiɗo leydi ko annon ko ɓewowde ko maninka kañumma e fulɓe, ko ɓuri jogade leƴƴi leƴƴi yagal e ndi leydi meɗen ɗo ko ɓeɗoɗi ɗo. Ɗi nama leydi ndin bonnirama gonɗon sengo ko kamɓe ɗiɗo woni hoore. Ɓeeɗa inna ɓeeɗa kaffere, ɓeeɗa inna ɓeeɗa jaaberere. Konnguɗi ɗi anndanɗa hoore maɗa ko min umuril jahiliya, ko on to wiyata ɓiɗɗo adama mo Allahu wi walaqad karramna bani adam, kanko Allahu o wi laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwimi, anginna on non ko kaffere maɗum ko o jaaberere. Ko jeyaɗuge min umuril jahiliya oɗo waɗi hande hay goɗɗo e wiye ngolɗa leñol, o yeeye ngolɗa leñol fiyimo faala dewgal ka maɓɓe, walla oɗa yuriɗa yaariɗa, ɓe innay o jeyaka e meɗen ɓe gokkata. tawa noon imo timmini kadi kala ko nelaɗo on landino kon alayhi salatu wassalam: ida atakum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawwiju, kono si o ari enen wona diini darete joni, wona khuluqu darete, koye leñol honngol o jeya. ɗo jeeya ko ɓuri mawnude e muɗum kadi woɓɓe gono toon suɓugol kadi leƴƴi leƴƴi ɗin, ko si tawi ɓe yiirali on tigi jawɗi, ɗiɓe yiimo ɓe anndi pelle tooɗo ko marɗo jawɗi, koɓe daroto ɓe atto wiide jiwon taw ko a barki, a yiyali otowal ngal o gaaringal ka yaata, tawa laaratake ko nelaaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki. enen koye leydi wondi wonde ko on to fokkituɗe, si tawi yimɓe ɓen ɓe lancorini ɓe feccorini ko wondetima nduyi leydi ndi yarata ye, taw mo kala no siccani oya, mo kala no monani oya, ko yooɗa immo yaha bonna ko oɗa jeyi kon o mantora ɗum, oɗa kadi immo yaha bonna ko oɗa jeyi kon o mantora ɗum, ɓe huɗidira leydi ndi yahon ndi yahon. oɗo waɗi si nelaano on sallallahu alayhi wa sallam ɓe haɗi ɗum ɓe holli en ko jeyaɗuge min amril jahiliya, atta'anu fil ansaɓi, aybingol leƴƴi, ɗum jeyaka e islam. kamɓe nelaano on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe holli en ayi ka ɓanginal ngolle wonde ɗum ko toote ko tana, ka hadis abi hurairata radiallahu anhu wonɗo ka muslim: ɓe maaki isnatani fi nnasi huma behim kufrun atta'anu fi l ansabi wa nniyaha, ɓe maaki fiiji ɗiɗi no e yimɓe ɓen hiɓe duumi e majji ko seeɗaɓe e maɓɓe daɗi ɗum, ɓe maaki ɗum ko keeferaago no kufrun asgaru min akbari dunubi, ɓe maaki ko keeferaago totokuru ko yaltinta islamu kono engu boni ɓuri zina, engu boni ɓuri yarugol beere, engu boni ɓuri ñaamugol riba. kamɓe nelaano alayhi salatu wassalam ɓe maaki atta'anu fil ansab, aybidirgol leƴƴi ɗin hakkundaaji mawɗo, ɓe holli wonde ɗum ɗo ko bakkatu mo tawata ko bakkatu mawɗo, bakkatu mota wata himolime ke feragu mu fikala wa yalkintane don ka isla sayyidina nanu alayhi salatu wassalam kontidu nge ke feragu ko hollu golle wonne no mawni no boni no boni kono ene hande ko dum ay finne tahtabunahu hayyinan wa huwa inda allahi azim ido sikki dum do ko bakkatu hayfu do ko ka allah azza wa jalla himo mawni ko bakkatu tidu do kama ko kanko allah tabaaraka wa ta'ala on jama'u miji e ndiro leydi jama'a julle ele fonto falde e ndiro leydi mede yow ko monto fala de yen tawi allah azza wa jalla fecce ngakkunde julbe be lanke ngakkunde mabbe timpine kornango akunde mabbe saake ngay go akunde mabbe bonni ndiran en piji ni ngakkundaaji mele sunni ndiran en jawle mele den nango ndiran kadi daro ndire waro ni wari mele enne wohide fala aljanna hide fala yoni mele ndi yawo yaw onu karmo ko ben dejjal lenyol kala e dido lekki dido di jantine fi mudum no mari dolle karmo ko be limada yaskutun ko fi onu be woni dejjal be ko wandu ngadi goto kala e mabbe fewta lenyol mudum gol wolana be gonga ko wandu ngadi mawbe be fewta gedal be mudum be wolana be gonga en bonna e leddi allahu ni bonne ngakkunde julbe be lanchen musidan kabu ko Allahu azza wa jalla wali hakkunde gondi meden innen hiden faala aljanna den faala yo leydi meden ni yaw yef on to wonde nge leydi ndare Abu Dharr qala qissa ma be wondo ka sahihaini kadhalika Imam al-Bayhaqi no fili mo ka shu'abul iman kam bi Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu bima wonde nyande gore be wadduno e gorko goto e sahaba be lelano alayhi salatu wassalam Imam al-Bayhaqi no janti gorko on ka shu'abul iman be maati ko Bilal ibn Rabah kam be Abu Dharr be fewti Bilal ibn Rabah be maati yabna sauda ko ayyo biddo sonna jo balejo be beydali ko ayyo biddo sonna jo balejo kongol gol metti Bilal ibn Rabah ko wali Abu Dharr no andi inne makke ne kambe bilalin baadun non be wulli toyke kanelano sallallahu alayhi wa sallam nelano yidi Abu Dharr sahaba jo teddu do woni Abu Dharr kono nelano fewtu mo be maaki ya Abu Dharr innaka mru'un fika jahili be maaki an ko gorko mo tawata hay joni goddum e majju an ko yagal no e ma jaga hay joni aferali aybingol goddo fi lenyol makko hay joni afertali aybingol goddo fi bandu makko hay joni ya seerani ay dinir gol goddo fi dengal makko be maki innaka mru'un fika jahili o wanano nelaru sallallahu alayhi wa sallam be bangi nani e modo lekki ne iyagal ko jiyadun e piji sobudi ko jiyadun e piji lumuri nare ngoro qissa mo jabir ibn abdullah be jantani e wondo ko sahihai yimbe dido be tawata ko rajulun minal muhajirin wa rajulun minal ansar sahabaajo jiyanoodo e ɓeeɗo firɓe e sahabaajo jiyanoɗo e ɓeeɗo saa kamɓe mari sabi oɗo neɗɗo mo tawata ko allahi min al muhajirin ko ruɗuɗo piju ndaaru moƴƴa o acci haa oɗo neɗɗo jiyaɗo e min al ansari o hucci o ari o tappimo ɓaawo baa o tappimo ɓaawo ɗum metti kañum gorko jiyaɗo on e min al ansar ɓe mettodiri hakkundaaji maɓɓe neɗɗo jiyanoɗo on e min al ansar o wi yaalal ansar ko ono yo yimɓe madina are wallollal kanko kadi neɗɗo yiwɗo on ko tawata ko jiyaɗo e feruɓe ɓen o wi yaalal muhajirin ko ono yo yimɓe feruɓe are wallollal sabi goto kala e maɓɓe wallini fiyake noddugol julɓe ɓen joni ko noddugol yimɓe ɓe tawata ko ɓe hawti ɓen sifa koni ka meɗen ɗo han innugol ko ono yo maninkaɓe inne wakkiloɗo ko ono yo fulɓe inne wakkiloɗo da'wal jahiliya nelaano on sallallahu alayhi wa sallama baɓe nani ɗum ɓe fewti ɓeeɗo sahabaɓe ɓe maaki abi da'wa aljahiliyati wa ana bayna azhurikum ɓe maaki e yo ko noddandu majjiyankoɓe wonɗo noddude mimmo allahu neni yo miɗo hakkunde mawi hay joni o seerani e ɗum wiwgol ko ono yo yimɓe an wiwgol ko ono yo yimɓe kaariɓe ɓe maaki onon ko ɗum jogitiɗon min miɗo hakkundaaji moɗon abi da'wa aljahiliyati wa ana bayna azhurikum nelano alayhi salatu wassalam landi ko feƴƴi hakkunde maɓɓe ɓe sifana ɓe maaki da'uha fa innaha muntina e riwaya goo ɓe maaki da'uha fa innaha khabisa ɓe maaki terte oɗo noddandu leƴƴi leƴƴiyagal ko hunde luumu nde terke oro le noddam le ile iyagal ko kude sobude dare ko nelaru alayhi salatu wassalam sigi hunde le tawata ene hande jama on gorni hande no fanni neddo wowlo wo enen nyalla ngal ko ta wo lalu ay bini le to fanni en dido le dine joni non tali yimbe men e hore dum no fu ko daragol mo kala nyinyina no oya naraka jawdi makko ni hikkori dom ma ndara kanko tigi kaw hikkori dom e teddungal makko ngal bonna dum non muntada salaf goddo yimmo barmina goddo finaabe lenyol goto goddo immo detta hayre fida goddo finaabe lenyol goto goddo detta otowal goddo sunnangal finaabe lenyol goto goddo sunna boutique goddo sunna marchandise makko sunna suudu makko finaabe lenyol goto naati sunnidirane non piiji ha boobobe be annanda hore maada haybe labbinaali haala be lutta e denge yite do si tawi Allah azza wa jalla den tikkere makko libi de hore men kon to yaade boobobe be tawata be hay sennidirali fayda nano e nyaam boobobe be tawata sennidirali ay ko mocci e ko boni men non e hore muru sabu gereji lejji lejji yagal wada ha be sunne e juudi maaki tiiji e jawle yimbe ne andanda hore maada dara ay e goto goddo ya wakilo ukka yite dum non taw fi alandi ke mona go fi ndol kari ko kefer ko wi gol bana men lenyol do nilaru sallallahu alayhi wa sallam be ma kan yenge hadith abi hurayra radhiyallahu anhu imam an-nasa'i nusillim be ma ki wonde man qatala tahta rayatin ummiyatin yaghbabu li asabiyatin wa yad'u ila asabiyatin kamma nilaru sallallahu alayhi wa sallam be ma ki fa qutila fa qitlatuhu jahiliya e riwaya go be ma ki man qutila tahta rayatin ummiyatin يغضب لعصبية ويقاتل على عصبية فليس من أمتي قلنا الرواية نوكا صحيح مسلم دلانا عليه الصلاة والسلام بماك واند كلمة للنئر دريد غبب الولد كافة ما ولد لنس ما ولد لنفرول ما ولد لقل ما ولد فنكار ما ولد كلا عالم وتوتفلت أرقو على حبيب وفوت حبب اليمة tawi o alaaɓe haɓirde suwana sabu leñol tawa ko ɗum ɗon woni hawre makko nden fof ko e ley leñol leñol yaagal woni haɓirde cikkere makko nden fof yago dabu li asabiyati hawre makko nden fof yuqatilu ala asabiyati noddandu makko ɗum fof yad'u ila asabiyatin ɓe maaki fa kutila o wara e ngon wargo ɗon fa qitlatuhu jahiliya wargo makko ngon ko wargo majjiyanke o maayi e riwaya go ɓe maaki fa innahu laysa min ummati haray on non neɗɗo o jiyaka e mofti anden e ngal gollal ngal o woni e muɗu ɗon kala gollal ngal ibnu adama waɗi ha nelano alayhi salatu wassalam ɓe dandini e makko e ngal ɗo gollal ɗum no holla wonde ko gollal mawga enen noon hannde ayay ɗo yimɓe no bugondira kaaƴe tawɗa ndara ɓe tawa ɓeeɗa ko julɓe ɓeeɗa ko julɓe tawa ko ɓe woni piɗidirde kaaƴe bot wona haye hunde si wona fi wona ɓe leñol gotol ɗo ene noon ala ko lanki hakkunde ɓiɓɓe ndiɗo leydi hewtiɗi ko ko wiyeteɗo assiyasatu tahutiya oɗo politique mo jama on diyetidi wonde pellet ɓe wakkiloto mayde fi muɗum ko ɗum gayni lankude hakkunde ɓiɓɓe leydi komin no woni ko saaki yimɓe ɓe fecci ɓe waɗi ɓe leƴƴi leƴƴi siwonanu ko pellet ko atti 2010 hari guinee fof no nantude hari jama on innatake oɗo ɓe waɗi halɓa ko gila fayda 2010 waɗi ha jama o watti feccude juulirɗe ɗe ɓa gorto ɗen lanni ɓeeɗa yalta e juulirɗe ɓeeɗa nen inna moodi ɓe yawike men nderton ɓe yaraɗa ɓeeɗa kadi yalta e juulirɗe ɓeeɗa nen yiya goɗɗo no namin mi okki teere ngal gonɗa tawana sabu Allahu okkirimo to okkirimo ko sabu leñol makko ngol jaatinaa tawa ko watti ɗum fof o okkaali hay duɗal o jaɓaali waɗde ɗum kono min kadi mi ittanay e mone juulirde darne ɗon masjidum diraari tawa hannde kadi koye men no jooɗoɗon ɓe wowla waɗa microji molanaaɗi ƴetta ɓurɗo mawnude o fewtina e nder juulirde ka ɓe yimi ɗon ɓen ɗon kadi ƴetta microji maɓɓe ɗin fewtina e ɓeeɗa tawmo kala e maɓɓe wowla e konguɗi bonɗi yahaɗa ɓenna ko juulirde sosoo ɗa ko juulirde maninkaaɗe ɗa ko juulirde fulɓe tawa hay sallijo on ɗojji ka micro ɗa ɓeeɗa nana o radio men al mutada salaf wallahi ثم والله ثم والله سيقول لي رانا لي غونغا كوفنا لي ميران كوفل لك لي كدي سيقول لي رانا لي غونغا كادنا دو يوم القيامه اي هرتي دي وي كوكو جوكا اندي دو لي دي ميني ولبي الموري دون دو بي سيبي غلالي الله تبارك وتعالى بي اكيا سيتو غلبي تندي دو لي بي اكيا سيني مير غلبي تندي دو لي inna oodo ba ko ngolle nyoldo o jiya kanko ko pelle ko handaydu walla oodo ba ko ngoldo lenyoldo jiya kanko mo handiyen ha yimme men tigi jokka dum non be feccio tawa goto e mabbe faala ka waya goto e mabbe yida waya hayoya e bi faatu de on tigi huro e tafo sidi ajalibu wallahi yawm alqiyamati araihi bi habba ka mawni ko wadi non no anda kala tinju du sunna bonno yimbe jokki mo wonno sunna kala jokkube mo heba o bakkar idan nana yi karmo ko be diido leedi e leedi din fo majji no waddi be yo be immo be acca deejugol ma engol goto kala e mudu fewta lenyol mudu gol wawlana be go mawbe kadi be tawata ko wonbe e surinde ngeedo yiite hakkunde bibbe leedi nin tigi ko wadi wono mi jantori nane non a yahay nokkeli gota ko mawbe tigi woni menni ara kambe duwa noobe hande be ko ben non tigi woni men min yobe accu mo kala e mudu yewta bibbe mudum men yimbe men accu wari dir gol ndi leydi be accu sunni dirangol piji ndi leydi be accu anyi dir gol ndi leydi be accu fecca gol ndi do leydi ko leydi ndi tawata Allah tabaaraka wa ta'ala hauti ko e mai kanko Allah azza wa jalla wa yamiri e yemmo ndire hore ndero deftere Allah tabaaraka wa ta'ala ara yotti ili tube rukkole ka Allah azza wa jal relen dido fiji di tawata ko fiji bonni accen pesir gol goddo lenyol makkol fama kana fihi min sawabin fa min Allah wahda wama kana fihi min khata'in wa zalalin fa minni wa min ash-shaytan Allah wa rasuluhu min hubarat aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin astaghfiruhu min kulli dhanbin wa khathiyah innahu huwa al-ghafurur rahim wa aqimu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ari don jenti o radio men al muntada salafi monofala hendagol mojeberedi do hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.